Bro, stop. Demokratin från 24. Hjärtligt välkomna till det 10:e avsnittet utav Borås ungdomsråds podcast. Vi är fortfarande på Demokrati 12-24 och klockan är 10:00. Och vi har med oss en från Unga Feminister. Ja, då du kan presentera dig själv. Ja, hej. Jag heter Isabelle och jag kommer från Unga Feminister då, som sagt. Jag är också medlem i Feministiskt initiativ. Och vi Unga Feminister är ju då deras ungdomsförbund. Och vi har också startat upp här i Borås nu under hösten. Som en lokalförening då till Unga Feminister. Ja. Varför engagerade du dig i det här från första början? Ja, det handlar mycket om att jag har upplevt den här frustrationen kring att det inte händer någonting i jämställdhetsfrågan. Det står ganska still där. Nej, men också det här att det liksom är en ökad rasism nu i samhället och vi ser liksom hur sexism och rasism hör ihop och hur många olika maktförhållanden samverkar. Och att jag tror faktiskt att feminism kan vara ett väldigt bra vapen just mot rasism. Hur tror du att andra tittar på när det kommer till just det feminism? För det har varit väldigt mycket diskussioner om det har det ju varit. Men jag tror att det har kommit en ganska bra vändning där. Jag tror att folk börjar inse att feminism faktiskt kan vara något bra. Vi var på Almas häromdagen till exempel och pratade om oss själva och det var väldigt stort intresse. Många som var intresserade och jag tror att många upplever samma frustration som jag precis nämnde. Och ser att det inte händer någonting just nu i jämställdhetsdebatten och det händer ingenting i lönerna till exempel. Väldigt liten ökning av kvinnors löner de senaste 20 åren, 2 procentenheter om man jämför med mäns löner. Jag tror att många har insett det helt enkelt och insett att feminism är någonting positivt. Det är ju alltid bra. Så. Vi har ju haft andra partier här, Vänstern och Socialdemokraterna bland annat, som har sagt att de också är ett feministiskt parti. Vad skiljer de från er? Ja, det handlar om att vi grundar vår politik i då feminism och ur ett antidiskrimineringsperspektiv. Vänstern till exempel, vi är ganska lika dem i många sakfrågor, men de har ju den här klassanalysen som de grundar sin politik ifrån och sen har de då feminismen som ett tillägg. Vi i Feministiskt initiativ har istället en grund i feminism och jämställdhet. Och det betyder inte att vi inte har andra frågor. Det är bara att vi grundar de frågorna där i. Och jag tycker till exempel om vi kollar på den här partiledardebatten som var häromdagen. Så tycker jag det är konstigt att man kan prata i 2 timmar om liksom frågor som jobb till exempel. Utan att ta upp det faktum att kvinnor tjänar 50 000 mindre än män i genomsnitt per år. Jag tycker också det är konstigt att man kan prata om till exempel arbetslösheten utan att ta upp det faktum att folk blir diskriminerade på arbetsmarknaden på grund av att de har en annan sexuell läggning eller en annan hudfärg som inte är den som stämmer överens med normen. Eller också man kan prata om skolan utan att prata om genus. Det handlar liksom om att se alla frågor ur ett annat perspektiv, men alla frågor är fortfarande lika viktiga. Tror ni det är bra att man försöker få in feminismen mer i skolan, eller inte just med feminismen, men just det att man lär ut mer vad det handlar om? Ja, det tror jag definitivt. Och vi är väldigt mycket för det här med genustänk också. Att se till individer och se till människor som att alla människor är olika och vi ska inte se ett kön framför en individ. Det handlar liksom om att inte då tänka att liksom, nu är det en kille här, nu är han på ett visst sätt och då ska vi behandla honom så. Det är många som gör det utan att de tänker på det, för vi är ju så påverkade av de här strukturerna att det är ofta lätt att man inte liksom vet om det själv. Så vi menar liksom det att det är väldigt viktigt att öka den förståelsen, att vi liksom kan, att killar och tjejer ska behandlas lika helt enkelt. Finns det exempel på händelser där killar diskrimineras eller blir behandlade på andra sätt på grund av sitt kön? Det gör det ju definitivt. Det finns ju till exempel, om vi kollar på normer, så finns det ju jättemycket destruktiva normer för män också. Till exempel att de ska vara starka och vara lite macho och så. Och det är många som inte alls trivs med den rollen. Och det är också det här, jag tycker det är intressant det här när man pratar om våldtäkter och så. Så är det ju ofta som att i rättegångar menar jag, så frågar man till exempel då vad kvinnan hade på sig. Och det tycker jag är väldigt diskriminerande mot mannen då. Det är som att man förutsätter att han skulle vara något liksom djur som på något sätt inte kan kontrollera sin sexualitet. Och då om en kvinna har på sig mindre kläder så är det på något sätt hennes fel. Men det är ju diskriminerande, det grundar ju sig i ett patriarkat just för att det grundar sig i att det är kvinnan som i första hand blir diskriminerad men sen slår det tillbaka på mannen. Och det är just därför feminismen är viktig, för vi ser det perspektivet från början. Vi hade ju fört en liten debatt här mellan SSU och KDU. Och jag vet inte om du hörde något av det. Gjorde du det? Nej, tyvärr. Nej, för då var ju själva frågan var ju då om feminism var ju då. Och de hade en väldigt livlig debatt och då kom de väldigt mycket in på just det här med brott och det här med våldtäkter och sånt. Mm. Är det något som ni anser är väldigt mycket förknippat med det här eller är det något som har kommit på senare tid? Det menar du att det är förknippat med just ojämställdheten? Ja, det är det ju verkligen. Vi ser ju att det finns en viss våldskultur bland män och vi menar ju att det handlar inte om att män på något sätt skulle födas som liksom mer våldsamma, utan vi menar att det är någonting som samhället formar oss till att bli. Och det handlar ju då om liksom, från att man är liten att vi formas åt de olika riktningarna och vi ser ju att mäns våld mot män är ju också någonting som är viktigt att belysa. Det är inte bara mäns våld mot kvinnor, det är också att män är överrepresenterade i all olika vålds... ja. Många goda tankar där är det verkligen. Hur ska man komma till bukt med det här problemet? Ja, det finns många olika sätt. Men som jag varit inne på så handlar det om att liksom ha en ökad feministisk debatt och se alla frågor ur det här perspektivet. Men vi har ju också många olika förslag till exempel. Så vi tycker det är väldigt viktigt det här med att se mänskliga rättigheter framför ekonomisk vinst. Till exempel så vill vi minska på arbetstimmarna från 8 till 6 timmar. Vilket är någonting som vi tror att samhället kan vinna på olika sätt. Inte bara ekonomiska vinster utan också det faktum att människor kommer må bättre. Vi ser ju nu att folk stressar ihjäl sig på arbeten. Och det kan ju liksom tyckas då av många partier. De vågar inte ta i de frågorna för att de kommer inte vinna någonting på det kortsiktigt. Men vi menar att det kommer bli en så pass stor vinst på lång sikt. Eftersom att folk kommer må bättre och det kommer bli ett bättre samhälle. Sen så också det här med ökad genuspedagogik och en ökad förståelse i skolor så att vi slipper de här destruktiva normerna. Och sen i EU då kanske också är intressant att ta upp lite grann vad vi tycker där som att det närmar sig då. Men vi har ju främst det här med att vi vill att man ska kunna söka asyl i sitt egna land. Så många som till exempel, det är också en likhet vi har med Vänstern och Miljöpartiet. Man ska inte behöva fly över Medelhavet och riskera livet. Och vi ser ju också att det är många nazistiska strömningar nu och vi tror ju som sagt då att feminismen kan vara ett vapen mot dem eftersom att vi ser hur olika maktförhållanden samverkar. En sista avslutande fråga. Vad betyder demokrati för dig? Ja, det betyder att alla människor har möjlighet att påverka sitt eget liv men också samhället. Människor ska inte hamna utanför på grund av olika uppfattningar om hur man bör vara på grund av att man ser ut på ett visst sätt. Att man ser ut på ett visst sätt mellan benen eller att man har en viss hudfärg. Det handlar om att alla människor ska ha samma förutsättningar och frihet att påverka sitt eget liv och uppnå sina drömmar. Tack så mycket. Tack. Så, då har vi med oss två gäster som är besökare här på Demokrati 1224 trots att klockan är över 10:30 på kvällen. Hej! Hej! Vad heter ni? Jag heter Angelica. Jag heter Erik Wim. Och ja, ni är här på Demokrati 1224 och ni har varit en stund va? Ja, vi har varit här ganska länge. Vad tycker ni om eventet? Alltså, vi gick ju förbi och sen så bara vi såg att ja, det stod demokrati och så vi tänkte att vi skulle gå in. Och det har varit väldigt intressant. Och jag var förvånad över att det inte var fler människor som var här. Så att ni hade inte tänkt att gå hit från första början? Nej, vi visste inte att det fanns. Oj, då har ju ni lärt er massa om Borås stads ungdomsråd och så förmodligen. Absolut. Ja. Det är ju jättepositivt. Ja. Men ni har lyssnat på den debatten mellan partierna som var här innan. Några spontana åsikter och kommentarer? Att lyssna på för att de hade ju de diskuterade intressanta saker och de belyste det på olika håll och reflekterade över det på olika sätt. Så ja, det var nog mest det som var. Var det någon du tyckte var bättre än de andra? Jag kan inte riktigt säga, för alla var väldigt duktiga. Och jag vill inte vara partisk på det sättet. Så att, men jag skulle säga att, alltså, jag tyckte att Miljöpartiet gjorde det bra. Ja, för att hon var med, vi hade ett möte på Bäckingsskolan. Jag tyckte hon gjorde ett väldigt bra jobb på Bäcking. Och så vi kanske får ha ett lite, tycker om henne lite mer. Bara för att vi har sett henne förut och förstår hennes åsikt mer kanske. Det är därför. Jag förstår. Lärde ni er något nytt av den debatten som var? Jag känner inte igen alla partiers åsikter egentligen. Jag är ny till Sverige, så jag kan inte alla partiers olika åsikter, så nu fick jag en viss översiktligt blick på hur alla partiers vad de står för. Ja, vad de står för, precis. Ni kommer rösta i det stundande EU-valet, eller? Alltså, jag är ju under... Man måste väl vara över 18 för att göra det. Ja, jag fyller 18 i oktober. Oj, så du missar båda valen? Precis, med ganska liten marginal. Måste kännas surt. Det är ganska surt, ja. Får du vänta 4 år till nästa gång? Ja, precis. Bara för att jag fyller år en månad sen, typ. Ja, så kan det vara. Ja. Och det är inget man kan göra någonting åt. Nej. Ni var och lyssnade på föreläsningen som Linus hade om åldersmarksordningen och härskartekniker. Precis. Vad tyckte ni om det? Jag tyckte att den var väldigt givande. Och den belyste liksom saker som jag har tänkt på, men som jag inte riktigt har haft så stor insikt i. Att ungdomar ses som en homogen grupp till exempel? Ja, precis. Alltså jag har ju tänkt på det, men sen så det har liksom gått igenom hjärnan, men sen skippat det liksom. Vad var det han berörde på härskartekniker? Han tog upp till exempel förminskning. Och så tog han upp förlöjligande. Och sen, alltså, eftersom de tog upp det så insåg man hur vanligt det var att folk gjorde så. Och att det är väldigt nedvärderande att sånt existerar. Så du har känt att du kanske har blivit utsatt för det utan att veta det? Ja, fast alltså, jag har ändå vetat att härskartekniker finns ett tag. Så att jag har alltid varit bra på att dodga sådana saker. Men jag vet ju att det finns människor som är väldigt, väldigt, blir väldigt sårade av sådana saker. Och som, ja. Men den här upplevelsen, eventet, har varit positiv för det? Absolut. Mm. Kommer ni komma tillbaka nästa gång? Ja, absolut. Ja, jag tycker det faktiskt. Det är ju ett jättebra betyg att 2 stycken bara kommer in från, som går förbi och blir frälsta nästan. Ja, eller Det är så det ska vara. Ja, det är väl en av tankarna med eventet, att vi ska visa upp vad ungdomsrådet gör och vad politikerna i Borås gör. Ja. Och det har vi ju lyckats med uppenbarligen. En fråga som vi ställer till alla våra gäster är: vad betyder demokrati för just dig? Det betyder så mycket. Men jag ska säga att demokrati är ett sätt att hålla en... Vad ska jag säga? Alltså, jag ser det mest som en mänsklig rättighet att få leva under under demokrati. Och att det är det mest rättvisa du kan komma fram till när det gäller liksom den formen av... Ja. Jag förstår. Vill du säga något? Jag vet inte om jag kan säga något faktiskt. Min svenska är inte så... Du kan ta det på engelska. Bra. Ja, men ändå. jag vet inte hur ska man säga. Jag vet inte. Men demokrati, jag bara tycker att det är likvärdighet ett ord. Jag vet inte, jag bara kommer på saker. Det var någon som beskrev det. Ett sätt att ta bort det dåliga. Mm. Ja, men det kan jag hålla med om. Det är väl en bra beskrivning? Ja, okej. Okay, ja. Ifall jag minns rätt så har jag läst någonstans att demokrati är inte det är inget perfekt system, men om man jämför med alla andra så är det bästa systemet. Ja, det har jag hört också. Så det är nog en väldigt bra sammanfattning av demokrati. Egentligen. Och idag så har vi fått se mycket demokrati och ja, det har varit ett bra demokratiskt klimat här idag tycker jag. Ja. Om det inte är något mer ni vill tillägga så tackar vi för att ni ställde upp. Tack så mycket. Tack så mycket. Borås stads ungdomsråd. Demokrati 24. Linus har anslutit till studion igen efter, ja, vad har du gjort de senaste timmarna? Jag har knappt sett dig. Ja, jag vet inte, jag har haft fullt upp. Jag har sprungit, hämtat folk på resecentrum. Jag har varit hämtat kompisar. Jag har hållit föreläsningar, jag har hållit workshop. Jag har varit igång helt enkelt. Lite kort, vad tyckte du om debatten vi hade? Jo, den var väldigt intressant tycker jag. Det var ju minst sagt väldigt olika åsikter och väldigt olika karaktärer som tog på scenen, vilket det var en väldigt bra blandning. Det hade ju varit tråkigt om de hade tyckt lika. Ja, eller hur? Och jag älskar hur ni definierar debatten, pajkastning. Ja, men det var väl där det var. Ja, lite. De som kom hit fick valuta för pengarna tänkte jag säga, men de fick... De fick se en riktigt bra debatt. Och ett annat resultat är att det som har varit populärast har varit debatten också, folkmässigt. Men det var väl så förra året också? Ja, precis. Så kanske jag ska satsa lite mer på debatten. Det är ju folk som har sagt att de kom tillbaka i år för att debatten var så bra sist. Ja, precis. Och nu har vi haft lite andra moderatorer i plural så testat det också. Så vi hoppas också att vi får bra kritik av det sen. Mm. Du vill prata lite mer om åldersmarksordningen och... Härskarteknik. Ja, jag vet inte om jag nämnde det sist, men jag ska berätta om bland två saker som är det värsta jag vet. Ja, det har du nog inte nämnt. Okej, bra. Ungdomsfrågor. Det finns inte, kommer aldrig finnas och ja, jag bara hatar när folk säger det. Ungdomsfrågor är sånt som folk påstår rör ungdomar. Enligt mig rör allt ungdomar. Ungdomar är ingen homogen grupp. Ingen homogen grupp. Skriv upp det. Jag skojar inte. Skriv upp det. Det har sagts många gånger den här dagen. Bra. Då kan ses några gånger till. Folk eller politiker tror oftast att ungdomsfrågor är sånt som rör skolan, fritid hos unga. Men jag tycker att barnomsorg, äldrevård, rörläggning också rör skolan. Så, eller också rör ungdomar menar jag. Så ja, jag tycker att vi ska svara på allting som har med politik att göra. Eller inte svara kanske, men få möjligheten att bestämma själv vad vi vill tycka och vad vi vill påverka om. När vi har pratat med olika personer så har de sagt att de verkligen fått upp ögonen för det här. Att det kanske inte var något de egentligen tänkte på. Nej, precis. Så var det också första gången jag var på ett scenario om åldersmaxordning. Jag tänkte, det här är fan skit. Jag blev så här när jag gick där utifrån. Ja. Men du har ändrat dig? Nej, jag tycker fortfarande att det är dåligt. Men jag har sett att man kan jobba mot det också. Mm. Och sett mer positiva delar av det på så sätt. Och nu har du fått andra att öppna ögonen för det. Ja, precis. Och då kan man också bli fler som jobbar emot det. Kommer du göra mer föreläsningar om åldersmarksordning? Ja, jag kom på en idé idag faktiskt. Jag kanske skulle göra en egen knopp på Rygghuset och på så här Linus kväll. Du vet när han har så här egna föreläsningar om åldersmarksordning. Och så. Jag vet inte. Jag får ha som ett sommarprojekt kanske. En gång varannan dag. Ja, typ. Jag vet inte. Men jag är lite intresserad på att höra vad min kompis Bella här tyckte om min föreläsning. Ja, jag tyckte ni var helt grymma. Jag fick reda på massor som jag inte alls har tänkt på innan. Och ja, det öppnar ju definitivt mina ögon för hur andra agerar och hur jag själv agerar. Så det är definitivt något jag kommer tänka på i framtiden. Men har du något konkret exempel på hur du kommer jobba emot åldersmarknadsordningen nu? Det var en bra fråga däremot. Nej, det vet jag faktiskt inte just nu i in the moment. Men det kommer jag väl förmodligen klura på vägen hem. Okej, okay. Ja, men det är godkänt bara. Det låter bra. Nu ska jag veta om något annat som inte jag gillar heller. Sebastian, du får lägga in en trumvill på det här sen. Tycker jag så det blir så lite effektfullt. Ja, bra. Varsågod. Bra. Och det är också när vuxna, eller framförallt politiker också säger så här. Vi vill inkludera unga, men de kommer inte i tid. De lyssnar inte. De är jobbiga. De håller på med sina telefoner. Det finns ingen anledning att inte inkludera unga. Unga ska jag vara med. Unga ska få vara med och delaktiga i alla beslut, tycker jag. Och en ursäkt som de säger ofta, som jag sa innan, att de inte kommer i tid. Om de lägger mötena på skoltid, hur ska vi då kunna komma dit? Ja, hur ska ni komma dit? Eller vi? Ja, precis. Så jag tycker politikerna borde tänka mer på unga, inte bara på sig själva, att de, ja men vi är arbetstid, vi har betalt och det blir jättebra. Utan ungdomar går i skolan och kan inte vara med och ta det beslutet då. Vi måste lägga det efter skoltid. Är det annars ett sätt att de kommer till skolan? Istället för att eleverna ska komma till dem? Ja, det var ett jättebra exempel faktiskt. Jag pratade om det idag också. Sveriges ungdomsråd har gett ut en bok som heter Metodboken. Då det är, ska vi se, jag tror att det var 12 metoder eller 10 metoder som är till för att man kan öka ungas inflytande. Och inte långt ifrån Tranemo faktiskt så har man testat någonting som heter lunch med lokala politiker. Och det gick ut på att man satt upp en affisch med en bild på en politiker och skrev vill du veta vem detta är? Kom till skolmatsalen på torsdag klockan 12. Och då satt den här politikern där och svarade på frågor och ville ha ungas åsikter om vissa frågor. Kanske någonting att testa här. Absolut. Du vet, jag har mycket att göra i sommar nu. Jag ska skriva en lista först och sen sortera ut vad jag faktiskt kan göra och inse att jag inte kan göra resten tyvärr. Och så tar vi en podcast på det. Ja, eller hur? Absolut. Härskartekniker. Ja, precis. Vi pratade också mycket om härskartekniker och att många inte tänker på att man använder dem. Det fanns till exempel att man döljer information typ, och det hade min kompis Hanna väldigt bra exempel på, att hon skulle åka till ungdomsstyrelsens rikskonferens. Jag var där. Ja, precis, för något år sedan när hon jobbade inom kommunen, och då var det faktiskt så att hon hade bokat ett annat flyg än någon, så hon skulle vänta en halvtimme på Hanna på flygplatsen, men det gjorde de inte, de bara drog. Bara för att en vit medelålders man hade sagt att de andra skulle åka och påverkat de yngre politikerna också att lämna Hanna där. Så det var hennes, ja, det var det hon sa om härskartekniken som hon kunde relatera till sig själv. Så, ja. Då fick ju hon även betala sin taxibiljett själv. Precis, och det var några, ja precis, det nämnde hon också, det var några mil också. Så hade inte hon haft, inte hon ifrån Umeå? Jo, precis. Oj. Så, ja. Ja. Oj, detta var verkligen något som fick upp mina ögon, kan jag verkligen säga. Jag har känt henne ett par år, men jag har faktiskt aldrig fått veta att det här är så kul, för hon har så mycket att berätta, så alltid lär vi varandra något nytt. Kul. Ja. Något mer du vill tillägga om härskartekniker? Något mer jag vill tillägga? Till exempel att folk kan, om till exempel Bella här berättar, men jag är feminist och jag då fick använda härskartekniken, var det kanske var att jag började kackla då för att visa att hon är en höna eller kossa som pratar om det här. Och hur ska man då ta sig an detta? Bella, du har varit på föreläsningen nu, det ska du kunna svara på. Ja, jo, det var, men det var väl det att man skulle försöka avbryta det och inte uppmuntra skrattet. Ja, precis. Ja, du ser hon lyssnar faktiskt. Oj. Ja, jag faktiskt förvånad. Kan man tänka sig? Ja, du såg lite trött ut, men då var ju lyssnare man då. Ja. Det är bra. Är det någonting som du har hört, sett här idag som du kommit med till ditt ungdomsråd? Ja, det är ju hela evenemanget jag kommer ta med mig. Det släpper vi inte. Nej, precis. Nej då. Släpper vi inte första taget. Nej, men det är definitivt någonting som skulle vara intressant eftersom jag ändå är en bit härifrån. Och det är ingenting som finns där då. Så det är definitivt. Jag kanske kan dra dit Linus och föreläsa lite också. Och så kan vi komma och göra podcast. Ja, precis. Ja, eller hur? Då har vi det. Vi bokar datum nu tycker jag. Så är allting klart. Kan vi göra när mickarna är avstängda. Ja, precis. Ska vi ta och avrunda det här avsnittet och så i nästa avsnitt så tar vi och summerar hela kvällen och sammanfattar och utvärderar. Precis. Ja. För jag har tänkt så här att när vi skulle göra, förra gången så gjorde vi en lång utvärdering som vi lade upp på vår hemsida som jag inte tror jättemånga ungdomar har sett. Så vi tänkte att vi gör lite roligare. Vi gör en podcast som utvärdering istället. Klockrent. Ja, och då kan du ta med lite mer kollegor ifrån ungdomsrådet. Precis, och lite kaffe till dig. Gärna. Men vi ska ta och avrunda detta 10:e avsnitt tror jag det. Herregud vad länge vi har hållit på. Ja. Vi som spelar in den här podcasten är föreningen B-Street, www.bstreet.se.